Molt bona tarda, nit, amics i oients del Rock and Gust. Benvinguts a l'edició 160 del programa del Rock Internacional de Ràdio Caldes, que aquesta setmana ve farcit de grups i de cantants espectaculars com l'Eliot Murphy, el Chris Cornell, els Helmet, Mark Lanegan i els Zebda, grup francès que ens ve a visitar aquesta setmana després de la seva reunificació. Després en parlem. I els grans discos de la història del rock, tenim un disc que va marcar una època als anys 80, quan tot semblava que el heavy metal, amb la seva facció més light, dominaria el món. Van sortir els Jane's Addiction des de l'Underground i amb aquest Nothing Shockings de l'any 88 van revolucionar el món del rock. Després ho expliquem. Salutacions, aquí es parla de Xavi Gustems des de la 107.8 de Ràdio Caldes. Salut i força rock. Comencem. I arrenquem amb l'Eliot Murphy, música dels Estats Units afincat a França, que ens ve a veure el dissabte 10 de març a la Sala Bikini. Eliot Murphy s'ha especialitzat en un rock acústic amb tocs folk que ha aconseguit el seu públic i manté al mateix temps la seva carrera europea i nord-americana. És un dels cantautors mítics dels Estats Units, descrit sovint com un pont entre Bob Dylan i Lou Reed. Eliot Murphy arriba a Barcelona en el marc del Festival de Guitarra, per oferir en directe l'últim dels seus treballs, anomenat senzillament com ell. Eliot Murphy ve a la Sala Bikini el dissabte 10 de març, dins, com hem dit, del Festival de Guitarra. I un dels seus temes més coneguts és aquest Last of the Rock Stars. Make your telephone calls, can't describe the way I'm outside. I no deixem la cançó d'autor, perquè el gran Chris Cornell acaba de publicar disc en acústic, titulat Songbook. El Chris Cornell és el cantant dels Soundgarden, una de les grans bandes del grunge dels anys 90, que, per cert, s'han reunificat i aquest estiu ens vindran a veure dins el festival Sonisfer a Madrid, a Getafe, allà a mitjans de maig. Com han dit, en aquest Songbook del Chris Cornell s'inclouen temes de totes les seves bandes: Soundgarden, Audioslave, Temple of the Dog i versions de Led Zeppelin i de John Lennon. Fins i tot temes composats per bandes sonores com la de Mission Impossible 2 o Casino Royale del James Bond. És un disc, com hem dit, veu i guitarra, però és una de les grans veus, senzillament, de la història del rock. I el tema que escoltarem ara és un tema del grup que va formar amb Audioslave, és a dir, ell com a cantant i la resta era la resta de la banda de Rage Against the Machine, que van tenir bastanta popularitat a principis de la dècada passada. I el tema en qüestió es diu Doesn't Remind Me. Streets of Japan till I get lost, 'cause it doesn't remind me of anything. With the graveyard town I'm carrying a cross, it doesn't remind me of anything. I like studying faces in a parking lot, 'cause it doesn't remind me of anything. I like driving backwards in the fall, 'cause it doesn't remind me. Doesn't remind me of anything. Seguim el Rock and Gust amb una mica de canya de la mà dels Helmet, un grup sorgit a Nova York liderat pel cantant i guitarrista Paige Hamilton, que ens ve a veure el proper divendres 9 de març a la sala Apollo 2. Ens venen a presentar el seu disc Meantime, del qual ara mateix en fa 20 anys. Helmet va portar una nova manera d'entendre el metal i els sons passats, sobretot amb la barreja de metal i noise rock de Meantime. Amb aquest disc va aconseguir ubicar-se entre els primers llocs del Billboard americà a principis dels 90, el qual els va deparar una carrera molt prometedora. Però l'any 1998 es van separar i des de llavors desenes de bandes han reconegut la seva influència, com en el cas de Nine Inch Nails o Red Hot Chili Peppers. Diversos anys després, Helmet torna a gaudir d'una excel·lent salut i ens venen a visitar interpretant, com hem dit, el disc més emblemàtic de la seva discografia, el Meantime. Helmet, un grup que té molta mala lluna. Bad Moon. Un dels discos d'actualitat que no puc deixar d'escoltar és el nou disc del Mark Lanegan, el Blues Funeral, un cantant amb esperit noctàmbul i iconoclasta del millor Tom Waits. I és que Blues Funeral és un disc que palpita entre beats, ritmes electrònics, però mai li perd la cara al rock i al blues, per suposat, que és la tela de fons on es lliga tota la música del Mark Lanegan. La seva darrera referència, l'any 2010, juntament amb l'Isobel Campbell de Bell & Sebastian, es va deixar engatusar per les bondats del folk i la música americana. Però en aquesta nova entrega, aquest de Blues Funeral, el cantant de Seattle bascula i treu un múscul amb temes tan bons com aquest Queef Syndrome, on toca la guitarra el seu amic Josh Homme dels Queens of the Stone Age. Escolta-me. Això és el Rock and Gust, el programa de rock internacional de Ràdio Caldes, que s'emet ininterrompudament cada setmana des de l'octubre del 2008. Ja portem més de 3 anys i mig en antena oferint-vos el bo i millor de la història del rock i de l'actualitat de tots aquests grups que presenten discos interessants o que estan en concert a Barcelona durant la setmana de l'emissió del programa. El Rock and Gust s'emet els dilluns, els divendres i els dissabtes de 9 a 10 del vespre i els diumenges de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Caldes, a 107.8 de la FM. També ja sabeu que ens podeu sentir per internet a www.radiocaldes.cat. Recordeu que si és bo i és interessant, és el Rock and Gust. Un dels periodistes musicals amb més reputació de la història d'Espanya és el Diego Manrique, que per cert es va encarregar fa un parell de temporades el seu gran programa a Radio 3 i escriu un blog al diari El País on comenta tot el que creu convenient sobre la música rock, històries i sobretot dels grans personatges i els grans grups. I un dia un blogger li preguntava quin era el grup actual que estava escoltant i va anomenar un tal Wooden Chips i vaig dir-me, vinga, anem a experimentar, a veure qui són. I els Wooden Chips és un quartet de San Francisco que recupera la millor tradició psicodèlica de la costa oest americana, un estil sorollós de rock and roll influenciat per l'experimentalisme de la psicodèlia, minimalisme clàssic i els excessos del rock de garatge. És com si agaféssim els Echo and the Bunnymen amb la guitarra dels King Salmon, amb toc dels krautrock alemany i la neblina hipnòtica dels teclats dels Suicide. Tot un descobriment, aquests Wooden Chip. Escoltem el tema Black Smoke Rise. I per acabar l'actualitat, parlarem dels Zebda, que és un dels retorns més esperats dels darrers temps. Després de diversos anys de separació, la llegendària banda de Toulouse, Zebda, s'ha reunit de nou per gravar un nou disc a Second Tour. Afilats i compromesos, creador d'un estil únic en el que es destilen sàviament pop, reggae, rap, rock i fins i tot chanson francesa. Zebda retornen després de 7 anys de descans, de mutu acord i sense friccions. Les paraules i les melodies de Zebda són un antídot per l'abandonament o la resignació, i les seves cançons ens guien de la indignació a l'acció, amb un únic dogma, que és la festa és part de la reflexió. És un grup que no deixa indiferent i és impossible que m'estigueu asseguts i no us poseu a ballar amb temes com aquest Motivés. Per cert, ens venen a veure el dimarts 6 de març a la Sala Polo. Les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Com han dit a la capçalera aquesta setmana, el gran disco de la història del rock és el Nothing Shocking dels Jane's Addiction, publicat l'any 1988. Va ser el seu primer disc, que va sortir a la venda el 23 d'agost de l'any 1988. El disc va ser nominat als Grammys de l'any 1989 i la revista Rolling Stone el va incloure dins de la llista dels 500 millors discos de tots els temps. Els Jane's Addiction estan formats pel Perry Farrell a la veu, el Dave Navarro a la guitarra, l'Eric Avery al baix i l'Steve Perkins a la bateria. La importància de Jane's Addiction de l'escena alternativa va ser majúscula. Va ser un dels primers grups que van atreure les mirades del rock des de les melenes cardades dels Motley Crue i el heavy air metal i els sons que després van venir amb el grunge. S'hauria de parlar de l'implantació de diversos cànons del rock alternatiu i de l'apertura de camins dels grups que van venir després. És a dir, va ser el pont entre el heavy metal light dels 80 i el grunge dels 90. I aquest Nothing Shocking s'obre amb un temazo, aquest Ocean Size. quan va sorgir el Nothing Shockings, va ser molt estrany dins del rock de l'època, inclús a nivell underground, perquè la majoria es movia per la tendència que marcaven el Sonic Youth. Però l'ambició de Perry Farrell, Dave Navarro i companyia anava molt més enllà que mirar al terra i sonar el més nois possible. Ells volien ser estrelles del rock, volien tornar als anys 70, a l'època d'exuberància de Led Zeppelin, i la seva finalitat era sonar el més grandiloquent possible. Riffs psicodèlics i molts sons de guitarra acompanyats per la peculiar veu de Perry Farrell en recordaven els temps en què els dinosaures del rock vagaven per la terra, però també sonaven estranyament frescos i una mica estranys. El tema que escoltarem ara, Ted Just Admitted, parla del Ted Bundy, un assassí en sèrie, que fins i tot l'Oliver Stone el va incloure a la banda sonora d'Assassinos Natos, Natural Born Killers, un tema de més de 7 minuts, Ted Just Admitted. Thank you. The Jane's Addiction sempre podrem reconèixer que van canviar l'escena, que van inventar el rock alternatiu, que van dinamitar les estructures del negoci, que es van anticipar amb la seva música i la seva manera de viure a totes les revolucions culturals que van arrasar als anys 90, que es van saltar totes les muralles entre estils i que van enviar a la universitat a tota una generació de lletristes del rock que de cop i volta van haver d'aprendre qui eren Rimbaud i John Cale. Tinguem en compte que estem parlant d'una revolució cultural que arriba fins i tot als nostres dies, d'un cicló que va estar a punt de matar el heavy metal, que es va carregar totes les factories de fabricació de grups programats per arribar a un públic amb un coeficient intel·lectual zero, que va insertar una estocada a tots els dinosaures del rock i que va enviar el geriàtric a tots els punkis de l'any 77, els Jane's Addiction, amb temes tan rodons com aquest Mountain Song. van tendir a la senzillesa, a la imaginació, al minimalisme. Perry Farrell fins i tot utilitzava les seves pròpies escultures caseres per fer la portada dels seus discos. Res de parafernàlia, res d'escàndols gratuïts de Rockstar. Els Jane's Addiction es van formar a Califòrnia el 85 i van estar junts fins al 91. D'aquest Nothing Shocking no és metal, no és rock and roll, no és blues, no és funk, no és jazz, ni res que se li sembli, però transpira l'essència i la grapa de tots aquests estils. La companyia Warner, en gran visió de futur, els va donar un gran contracte i un gran desplegament publicitari. Perry Farrell, el cantant, tenia clar des del principi que la banda tenia data de caducitat. Tenia grans cançons, com aquesta que escoltarem, que es diu Gen 6, que els van fer convertir en llegenda, però sabia que, a part de la màgia, estaven sapiguer aixecar-se de la taula una vegada saciat el seu interès per ser una estrella. Escoltem aquest Gen 6. Aquest Nothing Shocking del Jane's Addiction va tenir una gran influència sobre el rock metal dels anys 90. El disc tracta temàtiques fosques sobre violència, sexe i abusos. Grups com Limp Bizkit, System of a Down i Tool o Sepultura afirmen ser seguidors dels Jane's Addiction. Sense cap mena de dubtes, és difícil trobar en les tres darreres dècades discos d'una qualitat tan extrema i amb tan poques fissures com aquest Nothing's Shocking. Deixant de banda la seva importància i influència, que ja hem comentat, és un viatge tremendament excitant i que pocs grups van aconseguir el que van fer els Jane's Addiction amb els seus escassos 5 anys de vida. Si ets fan del rock alternatiu o del rock en general, aquest disc hauria d'estar entre la teva discografia més selecta. I per acabar, el tema que tanca el disc, aquest El porc és zen, Pig is zen. I amb aquest Pig is zen del Jane's Addiction acomiadem el Rock and Gust 160. Fins la setmana que ve aquí a Ràdio Caldes a la 107.8 de la FM. Salutacions, aquí us parla d'en Xavi Gustems, que passeu una molt bona setmana. Salut i força rock. Adéu-siau. Your vision is dead.